odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Godzina 7 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ponad 20 miliardów złotych przeznaczy rząd na pomoc dla powodzian i odbudowę zniszczeń. Wojna w Ukrainie zagraża światowemu bezpieczeństwu, mówił na forum ONZ prezydent Andrzej Duda. Połowa pracowników odczuwa zmęczenie psychiczne. Za chwilę raport na ten temat. Wsparcie dla kredytobiorców czy zasiłki dla uczniów dotkniętych skutkami powodzi. Takie rozwiązania zakłada specustawa, którą wczoraj przyjął rząd. O szczegółach Witold Banach. Zgodnie z założeniami specustawy państwo między innymi spłaci 12 rat kredytu hipotecznego osobom, które w wyniku powodzi czasowo straciły możliwość korzystania z domu. Ponadto zapisy specustawy mają zagwarantować pieniądze na budowę lub remont mieszkań należących do gminy, mówił premier Donald Tusk. Skala tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i program odbudowy plus, to w tej chwili łącznie ze środkami europejskimi zakładamy, że będziemy w stanie zmobilizować do 23 miliardów złotych. Z kolei ustawa dotycząca firm zatrudniających żołnierzy obrony terytorialnej ma ułatwić im funkcjonowanie, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ulgi podatkowe, te ulgi będą większe dla małych i mikroprzedsiębiorców. Ustawy mają trafić do parlamentu już na najbliższym posiedzeniu. Witold Banach, Polskie Radio. W sobotę rząd ma przedstawić pierwszy wstępny raport o stratach w wyniku powodzi. Ministrowie zajmą się też zmianami w budżecie. A w Osiecznicy i Raduszcu Starym koło Krosna Odrzańskiego Odra wdarła się między budynki niemieckiej Frankfurt i polskiej Słubice. Tym niespokojniej patrzą na graniczną rzekę. Dzisiaj na wysokości tych miast i łączącego je mostu znajdzie się najwyższy poziom fali na Odrze. Na spacer tylko z psem, czy też żeby spojrzeć na wodę? Znaczy ja akurat tu mieszkam, to nie mam wyboru. Żeby... Tutaj, czyli patrzy pan cały czas na wodę? No tak. I? No jeżeli dzisiaj ma przyjść ta fala, to strachu nie ma. Ja już przeszłem powódź, nie? No i co, zalało wszystko na Opolskim, nie? Tegoroczną powódź pan tak. Przeżył. Teraz pan tutaj przyjechał służbowo, czy tak nie, śledzić tą wodę? Służbowo, dlatego chciałem zapytać o ten most w Słubicach, nie? Czy zamkną, nie zamkną? Zależnie od tego, jaka woda będzie. Jak wysoka. Myśli pan, że te worki mogą tutaj pomóc przed takimi mniejszymi podtopieniami? Zawsze jakieś zabezpieczenie pomaga, nie? W Słubicach rękę na pulsie trzyma Adam Górczewski. Świat nie może dopuścić, aby rosyjska agresja na Ukrainę przerodziła się w kolejny zamrożony konflikt. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreślił, że ten konflikt destabilizuje region i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. Nie możemy dopuścić, aby ta wojna stała się kolejnym zamrożonym konfliktem. To nasze najważniejsze zadanie na przyszłość. Dlatego niezmiernie ważne jest zakończenie rosyjskiej wojny w Ukrainie. Jest to konieczne nie tylko, aby zakończyć cierpienie ludności cywilnej i ukarać agresora, ale również dlatego, aby zapobiec haniebnym działaniom, żeby nie stały się przykładem dla innych. Prezydent powiedział też, że integralność terytorialna Ukrainy musi być przywrócona w międzynarodowo uznawanych granicach. Co drugi pracownik jest zmęczony psychicznie, a zmęczenie fizyczne odczuwa 2/5 i 30% pracodawców. Takie są wyniki raportu, który powstał z inicjatywy Koalicji Bezpieczni w Pracy. Niezależnie od wieku i rodzaju wykonywanej pracy, zmęczenie jest czymś powszechnym, mówi szefowa koalicji Marta Wojewnik. Zmęczenie wpływa na to, że się słabiej koncentrujemy, mamy większą skłonność do popełniania błędów. Problem zaczyna się, kiedy zmęczenie staje się przewlekłe, mówi dr Elżbieta Łastowiecka-Moraz. Nie możemy się zregenerować, następnego dnia do pracy idziemy nadal zmęczeni i tu powinna się lampka zapalić, bo wchodzimy w etap zmęczenia przewlekłego. To są bardzo różne objawy, typu wyczerpanie takie fizyczne, ale również spadek funkcji poznawczych, czyli gorsze myślenie, gorsza mobilizacja, brak motywacji do pracy. Pojawiają się różnego rodzaju problemy zdrowotne, bo to jest również i obniżona odporność. Średnio Polacy pracują 39 godzin i 18 minut tygodniowo. Jesteśmy pod tym względem w europejskiej czołówce. O więcej pracują tylko Rumuni i Grecy. Podszywanie się pod numery telefonów będzie utrudnione. Od dziś operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek blokowania połączeń, które maskują prawdziwy numer nadawcy. Do tej pory cyberprzestępcy wykorzystywali spoofing telefoniczny do podszywania się pod infolinię banków, celebrytów, a nawet komendy policji. Rozwiązania techniczne, które w ostatnich miesiącach opracowali operatorzy, mają filtrować połączenia przychodzące. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że operator poweźmie wiedzę o tym, że to konkretne połączenie jest zespufowane, to będą tutaj dwie możliwości. Pierwszą z nich będzie rozłączenie takiego połączenia. Mówi Iwona Pruszyńska, ekspertka CERT Polska. Druga opcja to połączenie zostanie wyświetlone jako numer zastrzeżony, a to powinno wzbudzić czujność. Co oczywiście obniży skuteczność tych działań, no bo oni z automatu stracą to, co ich uwiarygodniało, czyli to, co dawało im ten bonus już na starcie tej rozmowy. Spoofing telefoniczny jest karalny. Za tego typu przestępstwo grozi nawet 5 lat więzienia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Były niespodzianki w piłkarskim Pucharze Polski, o tym teraz pewnie więcej opowie Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry i od tego właśnie zaczniemy. Chodzi oczywiście o piłkarski Puchar Polski. Sandecja Nowy Sącz z trzeciej ligi sensacyjnie pokonała po dogrywce zespół z Ekstraklasy Krakowie 3-2, natomiast rzuty karne wyłoniły zwycięzcę meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki Lechia Gdańsk. W Nowym Sączu nikt się chyba nie spodziewał, że po regulaminowym czasie gry będzie remis 2-2. W dogrywce bramkę dla Sandecji na wagę awansu do 1/16 finału zdobył Jakub Wilczyński, mówi trener Sandecji Łukasz Mierzejewski. Oczywiście były momenty, że musieliśmy pocierpieć, przetrzymać napór Krakowi, ale później widać było, że i drużyna Krakowi też trochę opadła z sił i my mogliśmy atakować przeciwnika. Także gratulacje dla drużyny, zostawili naprawdę dużo sił i zdrowia, ale to też dla nich jest fajna przygoda, bo czekamy teraz na kolejnego przeciwnika i możemy się dalej pokazywać na arenie Pucharu Polski. W Pucharze Polski dalej mogą grać także piłkarze drugoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, którzy ostatecznie wygrali z Beniaminkiem Ekstraklasy Lechią Gdańsk po rzutach karnych 4-3. Swoje mecze zgodnie z planem, choć w turnieju tysiąca drużyn to chyba nie do końca jest to oczywiste, wygrały inne ekipy z najwyższej klasy rozgrywkowej, Widzew Łódź, GKS Katowice i Pogoń Szczecin, która nie dała szans Stali Rzeszów, wygrywając 3-0. Hubert Hurkacz wraca do gry. Po prawie miesięcznej przerwie Polak zagra w pierwszej rundzie turnieju na twardych kortach w Tokio. Jego rywalem będzie Amerykanin Marcos Giron, mówi trener tenisa Michał Dębek. Myślę, że tutaj ta przerwa mogła mu dobrze zrobić. Mam wrażenie, że trochę zbyt szybko wrócił po zabiegu kolana do gry. Widać było, że w tym amerykańskim swingu nie był do końca pewny swojej gry, ale też stanu zdrowotnego. Widać było, że odciążał trochę tę kontuzjowaną nogę, dlatego myślę, że ta przerwa może mu dobrze zrobić na sam początek. A w tym meczu ważne będą asy serwisowe po stronie Huberta Hurkacza. Dlaczego? Bo najlepszy polski tenisista przekaże 100 euro w celu pomocy powodzianom za każdego asa, którego zaserwuje do końca sezonu. Kamil Stoch na razie nie będzie startował w konkursach letniego Grand Prix, a to wszystko przez kontuzję, której Stoch nabawił się w minionym tygodniu podczas treningu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Uraz wykluczył 3-krotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich z treningów na kilka tygodni. Będzie dziś przelotnie padać na zachodnim wybrzeżu, ale też na południu kraju, bo w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. No i południe także ostrzegane przed burzami. Te burze możliwe od Karpat przez Małopolskę i Podkarpacie po Zamojszczyznę. Na ogół będzie dziś od 19 do 23 stopni Celsjusza, chłodniej w Tatrach i na Podhalu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3190. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Przypomnijmy pytanie słuchacza. Co mają zrobić ludzie, którzy mają kredyt na dom, którego już nie ma i nie będzie? Jedna odpowiedź także od Państwa się pojawiła. Taki dom na pewno był ubezpieczony także od ryzyka powodzi. A ja spróbuję to rozszerzyć. Osoby, które zostały poszkodowane przez powódź, otrzymają bezzwrotną pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. No i tu można liczyć na środki równe 12 ratom kredytu. Aby uzyskać pomoc, będzie trzeba złożyć wniosek o wsparcie. I ten wniosek mogą składać osoby, które są kredytobiorcami i których dom lub mieszkanie, te, których dotyczył kredyt, zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie powodzi w sposób, który uniemożliwia korzystanie z tego budynku. Wsparcie będzie miało charakter bezzwrotny, będzie zwolnione z podatku dochodowego, no ale jest jeszcze kwestia specustawy, która ma zmieniać różne kwestie pozwoleń na budowę i tak dalej. Praca Sejmu w tej sprawie oczywiście będziemy w Trójce śledzić, a dziś do 9:00 będziemy z Państwem w składzie Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Chwila prawdy i łez, i wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum, gdy zaczęłaś się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz, gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, bez ciebie to rozkosz, to cud. Tylko nocą na sen znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. Na trójkowej antenie płynie w nas gorąca krew. Mamy 14 minut po godzinie 7, a w porannym zapraszamy. Wracamy do tematu bezpieczeństwa na ulicach polskich miast. No niestety, na przykładzie tragicznych wydarzeń z Warszawy, tych z ostatnich tygodni, porozmawiamy o tym, dlaczego na ulicach, przejściach dla pieszych giną ludzie, dlaczego bezkarnie jeżdżą po nich z ogromną prędkością kierowcy. Często są bezkarni, mimo że są karani. O tym porozmawiam z Janem Mencfelem, aktywistą Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radnym Warszawy z Klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W nocy z piątku na sobotę kilka osób, działaczy właśnie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, wyjechało na ulicę Warszawy i określiliście to w mediach społecznościowych jako patrol obywatelski. O co chodzi w tej inicjatywie? No, chodzi o to, że trochę mamy dość takiej bezradności, może bardziej nawet bezczynności służb i władz wobec powszechnego już procederu nielegalnych wyścigów po ulicach. To jest coś, co mieszkańcy i mieszkanki Warszawy, ale ja myślę, że to nie dotyczy tylko Warszawy, nawet wiem, że nie dotyczy tylko Warszawy, słyszą z okien praktycznie każdego wieczoru, to znaczy ryk silników i po prostu niestety, ale no właśnie ci ludzie, którzy urządzają sobie takie wyścigi po ulicach, czują się kompletnie bezkarni. My chcieliśmy trochę pokazać, że jednak nie jesteśmy wobec tego bezradni, że nie powinniśmy dawać na to przyzwolenia, więc wyjechaliśmy w kilka osób w takim patrolu i po prostu filmowaliśmy, robiliśmy zdjęcia tym osobom, tym samochodom, spisywaliśmy numery rejestracyjne. No to oczywiście nie zastąpi prawdziwego działania służb, ale ma też trochę pokazać, że no właśnie nie ma na takie działania przyzwolenia. A co dalej z tymi zdjęciami, z tymi filmikami i numerami rejestracyjnymi? No wszystkie te zdarzenia zarejestrowaliśmy, opracowujemy takie zgłoszenie na policję, zastanawiamy się, jak to zakwalifikować jeszcze. No i przede wszystkim chcemy też publikować to w mediach społecznościowych po to, żeby pokazywać te zachowania, które są powszechne, żeby dokumentować to, co się dzieje. No i też po to, żeby właśnie zmotywować do działania zarówno policję, jak i polityków, no bo ewidentnie potrzebne są jakieś zmiany w prawie, żeby po prostu ukrócić tą bezkarność. Czy to będzie była jednorazowa akcja, czy może będziecie to powtarzać do skutku, to znaczy dopóki rzeczywiście politycy czy służby czegoś nie zrobią? Będziemy to powtarzać do skutku nie tylko dopóki czegoś nie zrobią, ale dopóki po prostu to się nie zakończy, dlatego że no raz, że chodzi po prostu o zdrowie, chodzi o życie mieszkańców, chodzi o bezpieczeństwo, ale też chodzi o nasz komfort życia w mieście. No, nawet jeżeli jesteśmy aktualnie w domu, to sam już hałas tych silników, który potrafi po prostu obudzić ludzi w środku nocy, a taki hałas niesie się na bardzo dużą odległość. To jest po prostu słychać to nawet z kilometra, bo to są olbrzymie przekroczenia norm hałasu. To już jest wystarczający powód, żeby ukrócić po prostu ten proceder. No ale oczywiście najważniejszym powodem jest bezpieczeństwo. No wszyscy się chyba byliśmy nadal, pewnie jesteśmy zbulwersowani zabójstwem drogowym, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej, gdzie właśnie na skutek takich nielegalnych wyścigów zginął ojciec rodziny. No więc widzimy, jak to się kończy. Widzimy, jak się kończy przyzwolenie na ściganie się, przyzwolenie na przekraczanie prędkości. No to nie może po prostu dłużej mieć miejsca. Pan już użył takiego sformułowania zabójstwo drogowe. Ono obecnie w polskim prawie nie funkcjonuje, ale podobno w rządzie trwają prace na temat nad tym, by wprowadzić do kodeksu karnego właśnie taką nową kategorię przestępstwa. To jest dobry pomysł, czy może wystarczyłoby podnieść kary za, czy inaczej w samym orzecznictwie kwalifikować takie wypadki? To jest dobry pomysł, ale to na pewno nie wystarczy, bo to, co jest głównym teraz problemem, to jest brak egzekucji przepisów. To znaczy po prostu wiele przepisów jest zwyczajnie martwych, dlatego że nie ma kto ich egzekwować. W samej Warszawie, w stołecznym garnizonie policji brakuje 2,5 tysiąca funkcjonariuszy. Po prostu nie ma osób, które chcą pracować w policji i nie ma komu ścigać tych bandytów drogowych. Nie mamy też fotoradarów. Mamy bardzo mało, jeden odcinkowy pomiar prędkości w całej Warszawie. To są braki, które trzeba jak najszybciej uzupełnić po to, żeby te przepisy, które mamy, one nie są złe, trochę rzeczywiście może zbyt mało restrykcyjne, były egzekwowane, bo mam takie poczucie, że ludzie, którzy ścigają się po ulicach, mają wrażenie, że nieważne jak wysoka kara za to grozi, bo i tak nikt ich nie złapie. I to jest dzisiaj główny problem. Jeżeli będziemy mieli więcej automatycznych pomiarów prędkości, więcej właśnie fotoradarów, a dzisiaj jest ich po prostu śmiesznie mało, to no, łatwiej będzie też wyłapać te skrajne przypadki, czyli ludzi, którzy na przykład nic sobie już nie robią z żadnych fotoradarów, tylko, że tak powiem, mandaty wliczają sobie w swoje olbrzymie fundusze, jakimi dysponują. No, mówimy tutaj o, czy pan apeluje o reakcję polityków. No to jest reakcja. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział pracę z rządem i z samorządami nad ustawą, która miałaby samorządom przywrócić kompetencje samodzielnego montowania fotoradarów, co być może zwiększyłoby tę śmiesznie małą, jak pan powiedział, liczbę fotoradarów, bo nie ma zgody na to, by nasze ulice były torami wyścigowymi, powiedział Rafał Trzaskowski. To może przynieść skutek, czy to jest już jakiś element wstępnej bardzo kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi? No przede wszystkim, to, nawet jeżeli tak, to bardzo spóźniona jest ta reakcja prezydenta Trzaskowskiego, bo myśmy apelowali o to, żeby zrobić coś z bandytyzmem drogowym już wiele miesięcy temu, jeszcze latem, kiedy dostawaliśmy sygnały od mieszkańców właśnie, że no, te wyścigi słychać praktycznie co noc. No dobrze jest działać zanim ktoś zginie, a nie po tym, jak ktoś zginie, no ale oczywiście lepiej późno niż wcale i ja bardzo popieram ten kierunek, bo uważam, że przywrócenie fotoradarów samorządom jest konieczne. To zostało im zabrane zresztą wiele lat temu decyzją czysto polityczną, bez żadnego uzasadnienia i jest absolutnie pewne, że jeżeli te fotoradary byłyby stawiane przez samorządy, byłoby ich po prostu więcej. W tej chwili jest tak, że w wielu miejscach, w których to jest oczywiste, że fotoradar powinien się znajdować, go po prostu nie ma, dlatego że samorząd nie ma takiej możliwości ustawić go, musi się zwracać do centralnego urzędu, który no nie na wszystkie wnioski po prostu odpowiada. Dlatego bardzo ja trzymam kciuki za tą zmianę i mam nadzieję, że prezydent Trzaskowski po prostu dotrzyma słowa i faktycznie uda mu się to wywalczyć. Tutaj mówimy o Warszawie, o prezydencie Trzaskowskim, no ale problem dotyczy całego kraju, wielu, wielu miejsc i on się na pewno rozlewa, przy czym też Warszawa reaguje w taki sposób. 164 miliony złotych dodatkowe na poprawę bezpieczeństwa na drogach, łącznie to da 284 miliony, a celem jest dokończenie programu przebudowy przejść dla pieszych ocenionych najniżej w audycie bezpieczeństwa. Czy pan jako radny stołeczny zagłosuje za tym za 2 tygodnie, by właśnie te fundusze w ten sposób wydatkować? No na pewno za tym zagłosuję, tym bardziej, że my już o to zabiegaliśmy wcześniej. No wcześniej słyszeliśmy, że nie ma tych pieniędzy, teraz okazuje się, że te pieniądze są. No bardzo, bardzo dobrze, że jednak się znalazły, bo nie ma moim zdaniem ważniejszej sprawy, na którą warto inwestować środki niż bezpieczeństwo. I rzeczywiście w Warszawie mamy taki audyt przejść dla pieszych, który wykazał, że są po prostu przejścia skrajnie niebezpieczne. Na przykład to są miejsca, w których jest przejście przez wielopasmową ulicę bez sygnalizacji świetlnej i bez żadnej wycepki, bez azylu dla pieszych. I to są miejsca, które muszą być jak najszybciej przebudowane, więc mam nadzieję, że jeżeli też będziemy jeszcze o tym rozmawiać, bo ja bym też chciał poznać harmonogram tych prac, ale myślę, że to jest po prostu najważniejsze zadanie. No nie może być tak, że w Warszawie, zresztą mówimy wszyscy o tej tragedii na trasie łazienkowskiej, ale dosłownie miesiąc wcześniej mieliśmy tragedię na Woroniczach, gdzie rozpędzony kierowca zabił 2 osoby na przejściu dla pieszych, znaczy jedną na przejściu, a potem wjechał jeszcze w przystanek, gdzie zabił drugą osobę siedzącą na przystanku. I to jest skala zaniedbań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo oczywiście zawsze to jest wina tego sprawcy, ale w wielu miejscach ustawienie na przykład progów zwalniających już by spowolniło takie osoby, które przejeżdżają z dużą prędkością przez przejście dla pieszych. No i chociażby na Woronicza takie progi się pojawiły zwalniające, chociaż dopiero po takiej wielkiej tragedii. Jan Mensfeld był naszym gościem o poranku, rozmawialiśmy o zmianach w bezpieczeństwie na drogach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy również serdecznie, a muzycznie zapraszamy Państwa na piosenkę dnia. Jane's Addiction, True Love. W Trójce mamy 23 minuty po 7. True love, I was very

O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Krajowej Dwójki w Międzyrzecu Podlaskim. Na 610 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. 4 osoby zostały ranne. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Przejeżdżamy na Krajową Dziesiątkę. Piła Wyżysk w pobliżu Tomaszewa na 203 kilometrze zderzyły się 2 samochody oraz ciągnik i tutaj również obowiązuje ruch naprzemienny. Teraz skrzyżowanie dróg 15 i 25 to obwodnica Inowrocławia. Na 4 kilometrze leży martwe zwierzę na jezdni, no i zablokowane na tę chwilę są 2 pasy w kierunku Bydgoszczy. Na trasie S6 trzeba postać w obu kierunkach. W stronę Łodzi od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe w kierunku Gdyni. Też przed węzłem Gdańsk Południe mamy kolejkę. I jeszcze droga 91 przed węzłem Gdańsk Lipce mamy korek i w kierunku Pruszcza Gdańskiego i w kierunku Gdańska. Dziękujemy bardzo za te informacje. Sponsorem audycji był Orlen. A teraz po kolejną porcję wieści z kraju i ze świata zwracamy się do Krzysztofa Zyblewskiego. Fala powodziowa przechodzi przez Osiecznicę w województwie lubuskim. Nie jest tak gwałtowna jak w Kotlinie Kłodzkiej, ale problemem jest długo utrzymujący się wysoki stan Odry. Wielka woda zbliża się do Słubic i Frankfurtu. Spodziewana jest w miastach granicznych wieczorem. Odra pod Wrocławiem po raz pierwszy od tygodnia opadła poniżej stanu alarmowego. W Trestnie poziom rzeki wynosi 447 cm, podaje Instytut Meteorologii. Dalej jest to wciąż powyżej stanu ostrzegawczego. Rząd przyjął wczoraj ustawę o pomocy powodzianom. Premier Donald Tusk zapowiedział też płatny urlop dla pomagających przy sprzątaniu po powodzi. To też taka dość oczywista pomoc. Każdy, kto się zaangażował i poświęca swój niewolny czas, tylko nie jest w pracy, tylko pomaga bliskim, rodzinie w osuszaniu, sprzątaniu, pompowaniu wody, etc., będzie mógł liczyć na wsparcie państwa. Powódź będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział powołanie komisji do spraw powodzi. Zajmie się projektem rządowej specustawy. Izraelskie lotnictwo rozpoczęło kolejne naloty na Liban. Bombardowanie trwa od 3 dni. Libańska agencja prasowa poinformowała o porannych atakach, dodając, że są ofiary. Nie podała jednak szczegółów. Z kolei izraelska armia informuje, że w Tel Awiwie i w środkowym Izraelu ogłoszono alarm. Działają systemy obrony powietrznej. Nie ma informacji o stratach czy ofiarach. Pełny serwis Trójki o 8. A 8 za 27 minut, tymczasem ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Jedną z form pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź będzie wsparcie dla kredytobiorców. Poszkodowani, którzy mają kredyt mieszkaniowy i utracili choćby czasowo możliwość korzystania z domu albo mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, mówi Andrzej Domański, minister finansów. Wsparcie będzie polegało na spłacie przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkalnego przez okres 12 miesięcy, niezależnie od wysokości raty kredytowej. Jeszcze raz chcemy podkreślić, że jest to pomoc bezzwrotna. I będzie też zwolniona z podatku dochodowego. Próby internetowych i telefonicznych oszustw na powódź pokazały, że cyberprzestępców nie zatrzymają żadne przepisy. Ustawowe rozwiązania pomagają jednak z nimi walczyć, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Od dziś Urząd Komunikacji Elektronicznej może karać telekomy za brak blokowania oszukańczych połączeń telefonicznych. Chodzi o tak zwany spoofing, czyli o połączenia, w których oszuści podszywają się pod instytucje zaufania publicznego. Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na rekordowo niskim poziomie 5%, ale powódź może to zmienić, ocenia Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie w okolicach października nastąpi skokowy wzrost zarejestrowanych bezrobotnych. Tym samym stopa bezrobocia wybije się ponad 5% wartość. W sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 772 tysiące osób, o 10 tysięcy mniej niż rok temu. Nieuchronnie zbliża się październik i nowy rok akademicki. Studenci mogą jak co roku ubiegać się o kredyt studencki, tylko że jego wysokość nie była zmieniana od 8 lat. Minimum socjalne, czyli minimalny poziom wydatków niezbędny do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 1773 zł. Tymczasem maksymalna transza kredytu to 1000 zł. Ale jest i dobra wiadomość, w tym roku łatwiej uzyskać kredyt studencki, bo próg dochodu uprawniającego do skorzystania z niego podwyższono do 4000 zł netto na osobę w rodzinie, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. 4000 zł na osobę w rodzinie. Jeśli więc mamy na przykład rodzinę, która składa się z dwojga rodziców i jednego dziecka, no to wtedy ten dochód nie może przekroczyć 12000 zł netto, no więc rodzice mogą zarabiać powiedzmy po 6000 zł netto, jeżeli ich wynagrodzenia są równe. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 5974 zł netto. Limit dochodu jest zatem dość łagodny. Dolar kosztuje dziś rano 3,80 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5,10 zł. To będzie środa już nieco bardziej jesienna, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu i na południu kraju, bo w tych miejscach będzie deszczowo, a przy granicy ze Słowacją i Ukrainą możliwe będą też burze. Czy będzie ciepło jak na wrzesień? No, chyba wciąż nieźle, bo na ogół od 19 do 23 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w Tatrach i na Podhalu Zakopane dziś może spodziewać się 12 stopni. A ja dostałem wczoraj bardzo miłą wiadomość od pana Bartosza. Jak się okazuje, słuchają nas państwo też w Holandii. Pozdrowienia z Myśliwieckiej wysyłamy do pana Bartosza i kolegów z firmy, ale jestem bardzo ciekaw, gdzie jeszcze za granicą nas państwo słuchają. Proszę się zgłaszać. 2 2 i 7 3 lub mailowo zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Minut do godziny 8 na zegarach. Tu audycja poranna. Zapraszamy do trójki z państwa udziałem i z państwa komentarzami do rozmowy z Janem Mencfelem o bezpieczeństwie na drogach, zwłaszcza tych warszawskich. od kierowcy, który ma prawo jazdy od 1993 roku, czyli ja, przejechał w tym czasie 2,5 miliona kilometrów różnymi drogami. Ja uważam, że trochę odwracamy kota do góry nogami, bo przejście dla pieszych samo w sobie jest miejscem świętym i to niebezpieczeństwo przejścia dla pieszych, tylko karanie kierowców powinno być tematem dyskusji i jak uniknąć zdarzeń, o których była mowa, czyli Woronicza i trasa Łazienkowska, to jest wina kierowcy, a nie przejścia dla pieszych, nawet jeżeli ono jest przez drogę wielopasmową. To, tak jak mówię, jest dla mnie święte miejsce i tak powinno być dla każdego kierowcy. To, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. To trzeba mówić wyraźnie i głośno. Rzeczywiście tak, przejścia dla pieszych są miejscem świętym, czy miejscami świętymi, a kierowcy muszą zachować ostrożność w tych miejscach. Działania patrolu obywatelskiego są bezprawne, nie mają umocowania prawnego. W związku z tym wszystko, co robią, mogą wrzucić do kosza, mogą zostać w zaskarżeniu. Tego jest państwo. Państwo ma chronić obywateli za to, że płacimy podatki. Ale jeśli dobrze zrozumiałem, to działania patrolu obywatelskiego mają właśnie zwrócić uwagę państwa na to, że musi działać skuteczniej w kwestii bezpieczeństwa na drogach, czy tych niebezpiecznych właśnie sytuacji. No a z drugiej strony każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa. Jest coś takiego jak ujęcie obywatelskie, więc jakieś umocowanie prawne być może te patrole jednak mają. Ale bardzo dziękujemy za te głosy i zapraszamy oczywiście do udziału w audycji porannej Dwie Dwójki i Siedem Trójek lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Powtórzę to pytanie sprzed kilku minut. Gdzie jeszcze oprócz Holandii słuchają nas państwo za granicą? Zapraszamy do Trójki. Być może w Albanii, bo do Albanii teraz się przeniesiemy razem z Michałem Strzałkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Albania, głośno o niej ostatnio z różnych powodów, a jednym z nich jest propozycja czy pomysł na utworzenie enklawy, małego państewka muzułmańskiego, choć nie do końca, jak już zdążyłeś mi powiedzieć, w ramach Tirany. Tak, to prawda. To jest pomysł na stworzenie zupełnie nowego państwa, które przedstawił premier Albanii Edi Rama w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu dziennikowi New York Times. W Nowym Jorku trwa sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przywódcy bardzo wielu krajów zjechali do Stanów Zjednoczonych. No i to jest też okazja do spotkań lub udzielania wywiadów amerykańskim mediom. No i premier Albanii udzielił właśnie takiego wywiadu i o tym pomyśle opowiedział. Miałaby powstać taka malutka religijna republika dla Bektaszytów. I kimże są Bektaszyci? To jest taka religia, której najbliżej jest zdecydowanie do islamu, ale jest ona taką bardziej synkretyczną religią, czyli ma też elementy innych wyzwań, przede wszystkim prawosławnego chrześcijaństwa. Bektaszyci, choć no niemalże są muzułmanami, to dopuszczają picie alkoholu, jedzenie wieprzowiny, kobiety mają dokładnie takie same prawa jak mężczyźni. Do tego część obrzędów jest podobna do chrześcijańskich. Jest obrzęd podobny do chrztu, obrzęd podobny do spowiedzi, więc jest tam trochę takich elementów też zbliżających te religie do chrześcijaństwa. Bektaszyci mieszkają w Turcji, w Iranie i w Albanii właśnie, ale w Albanii jest ich najwięcej, a Tirana jest taką, nazwijmy to, międzynarodową stolicą Bektaszytów. I to jest właśnie ten pomysł premiera Ediego Ramy, żeby taką stolicę Bektaszytów stworzyć na wzór Watykanu, czyli takiego państwa religijnego wewnątrz Rzymu. Edi Rama twierdzi, że to by promowało tolerancję religijną w Albanii. W Albanii, która jest bardzo mocno zróżnicowana religijnie, bo oczywiście większość mieszkańców to muzułmanie, sunnici około 60%, ale Bektaszytów też jest około 15%, może nawet trochę więcej procent. Są prawosławni chrześcijanie, są wreszcie katolicy, sam premier Edi Rama jest katolikiem, choć jak często mówi, niepraktykującym. Wreszcie mieszkają wyznawcy judaizmu czy bahaizmu, to jest taka religia wywodząca się z Persji. Dlatego też w Albanii, ponieważ świętuje się oficjalnie święta muzułmańskie, prawosławne, katolickie, to jest najwięcej wolnych dni na świecie, czym Albania się szczyci. No i teraz powołanie takiego państewka Bektaszytów, to byłoby kilka ulic, to byłoby naprawdę 100 metrów kwadratowych, to nie byłoby kilka uliczek właściwie w centrum miasta, nie byłoby to wielkie państwo, miałoby być kolejnym takim elementem pokazywania Albanii jako bardzo tolerancyjnego kraju. A lider społeczności Bektaszytów w Albanii, Baba Mondi, obiecywał, że na terenie tego państewka obowiązywałyby takie same zasady, niemalże takie same jak w Albanii. No i tak o tym mówił. Bóg niczego nam ludziom nie zabrania. Przecież dał nam rozum, abyśmy sami odróżniali dobro od zła i sami o sobie decydowali. Nie chcemy ingerować w niczyje życie. Bóg sam nas oceni. Więc sądownictwo, polityka obronna, polityka zagraniczna takiego państewka, to wszystko leżałoby w kompetencjach Albanii. Miałoby tylko to państewko swoją własną administrację, swoje własne zasady dotyczące niektórych elementów gospodarczych, jak na przykład obrót nieruchomościami, no i wydawałoby własne dokumenty, paszporty na przykład, takie w kolorze zielonym. Zielony jest kolorem dla muzułmanów bardzo ważnym. Posterunków granicznych żadnych by nie było, czyli wyglądałoby to podobnie jak w Watykanie, walutą, która obowiązywałaby w tym mają państewku, byłby albański lek. Więc trochę działanie takie symboliczne, ale opozycji w Albanii ten pomysł się nie podoba. Według opozycji po pierwsze nie skonsultowano tego dostatecznie ze społeczeństwem, po drugie nie skonsultowano tego właściwie z nikim, a po trzecie istnieje ryzyko, że w takiej sytuacji, gdyby istniały pewne różne różnice finansowe i gospodarcze, to może ktoś by to wykorzystywał do jakichś niecnych działań finansowych. Były prezydent Albanii Sali Berisha tak mówił o tym pomyśle. Edi Rama śmieje się narodowi albańskiemu w twarz. Ogłasza tak poważne decyzje bez odpowiednich konsultacji społecznych, bez rozmów z naszymi międzynarodowymi partnerami i dla doraźnych interesów chce stworzyć coś, co na dłuższą metę będzie dla Albanii tylko problemem. Żeby takie państewko powstało, musi oczywiście zgodzić się jeszcze albański parlament, a nawet i w samej rządzącej albańskiej partii socjalistycznej nie ma pełnej zgody co do tego pomysłu. No i oczywiście nie wiadomo, czy ktokolwiek takie państewko na arenie międzynarodowej by uznał i czy w ogóle na przykład mogłoby wstąpić do ONZ-u. Watykan, tylko przypomnę, w ONZ-cie ma status jedynie obserwatora. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Ciekawa to historia, ale być może bez happy endu dla właśnie tego pomysłu na państwo w państwie, w Tiranie, w Albanii. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję. I'm still alive. Lola Young, Flicker of Light w Trójce. Mamy 10 minut do godziny 8. Informujemy dziś Państwa od rana także o wydarzeniach z Nowego Jorku, o debacie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat wojny w Ukrainie. No i Radosław Sikorski tam zdecydował się na mocne słowa. Powiedział do ambasadora Rosji: mam kilka pytań do ambasadora Rosji i jego przełożonych. Czym to, co robicie ukraińskim porwanym dzieciom, różni się od tego, co niemieccy naziści zrobili waszym dzieciom i naszym? Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mieli być strażnikami pokoju, a nie prowadzić wojnę za pomocą cudzych dzieci. To jest hańba Rosji, która nigdy nie zostanie wybaczona ani zapomniana. Takie słowa wypowiedział wczoraj Radosław Sikorski, no w zasadzie w nocy polskiego czasu, a w studiu Renata Grochal, nieco wcześniej niż zwykle, nie o 8.13. Dzień dobry. Typowe dla Radosława Sikorskiego. Mocna retoryka, prawda? To jest jego znak rozpoznawczy. Ale bardzo celne sformułowanie szefa MSZ-u. Ta wojna rzeczywiście... W tej wojnie bronią są dzieci i to jest naganne, to jest haniebne. O 8.13 oczywiście twój program w Trójce, rozmowa polityczna bez uników, ale wczoraj przeglądałem sobie kanały telewizyjne, informacyjne wieczorem, żeby być na bieżąco. I proszę, a tam Renata Grochal na TVP Info, premierowy odcinek nowego programu publicystycznego Trójkąt Polityczny. Nieprzypadkowo Trójkąt właśnie, bo Trójka i twoja osoba tam jest. Jak wrażenia? Pozytywne, pozytywne. Największym komplementem było dla mnie to, że dostałam takie sygnały, że osoby, które oglądały ten program, miały takie poczucie niedosytu, że chciałyby, żeby jeszcze ten program trwał, żeby jeszcze padały tam pytania. Wydaje mi się, że udało nam się naszych rozmówców, czyli prezesa NIK-u Mariana Banasia i szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatę Paprocką otworzyć. No właśnie, otworzyć w sposób nie tylko stricte polityczny, konkretnymi pytaniami, bo trochę luzu też tam się pojawiło. Tak, chcemy pokazać, że polityka to nie tylko cyfry, wielkie pieniądze, ustawy, ale to są też emocje. Jeden z liderów politycznych, nie będę zdradzać nazwiska, ale z dzisiaj bardzo ważnych polityków kiedyś mi powiedział, bo ja raczej jestem takie szkiełko i oko, że ja najpierw myślę, a później czuję. A on mi powiedział, jak zapytałam go o jakieś argumenty, on mówi do mnie, ale polityka to są tylko emocje. I my chcemy właśnie pokazać te emocje, że ci bohaterowie, których zapraszamy do studia, ci najważniejsi gracze, mają swoje ambicje, bo politycy to bardzo ambitni ludzie, ale mają też emocje i te emocje chcemy te emocje pokazać, ale zadajemy też trudne pytania. Najpierw jest taki ping-pong polityczny, 4 krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. Małgorzatę Paprocką zapytałyśmy na przykład nie tylko o jej ambicje, bo ona chciałaby, marzy o tym, żeby być ministrą sprawiedliwości, ale o ambicje polityczne jej kolegi z pracy, z Kancelarii Prezydenta, Marcina Mastalerka. W takim miejscu pracy trudno mówić i byłabym, nie wiem, hipokrytką, czy powiem szczerze, nawet pewnie widzowie by mnie ocenili jako kłamczuszkę, jeśli mówiłabym o tym, że ludzie, którzy zajmują pewne stanowiska, ambicji nie mają. I, czy Marcin Mastalerek byłby dobrym kandydatem na prezydenta? Panie dyrektor, nie zastanawiałam się, powiem szczerze, nad tym. To jest jego decyzja, czy chce takie... Czy chce taką rolę podejmować. Jest na pewno świetnym politykiem i świetnie wyczuwa emocje społeczne. Ma naprawdę ogromne... I pani by go namawiała do startu? Panie redaktor, ja nie mam takich ambicji, żeby kogokolwiek namawiać. Czyli są jednak ambicje i też nie ma czasem ambicji, tak politycy często opowiadają. No tutaj był jednak drobny unik, ale dzisiaj nie będzie uników, bo on o 8.13 w audycji bez uników zapytam panią ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk o jej ambicje, bo mówi się w Lewicy, że ona będzie kandydatką na prezydenta. No dobrze, to ja tylko powiem, że Trójkąt Polityczny z dziennikarkami TVP Info, ale także właśnie Radiowej Trójki co wtorek o 20.15. A o 8.13 bez uników to już za kilkanaście minut. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Seems to go nowhere, and I've lost.